اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم ان کی مثال, کن کی مثال؟ منافقین کی مثال. کیسی ہے؟ کمثل الذی, اس شخص کی مثال کی طرح ہے, استوقد نارا, جس نے آگ جلائی ہو. جیسے اندھیرا ہو اور ایک شخص آگ جلائے تو کیا ہوتا ہے آگ جلے تو؟ فلما اضاءت ما حوله, پھر جب اس نے اپنا ماحول, اپنا آس پاس, اپنا ارد گرد روشن کر دیا, ذهب الله بنورهم, اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. کون سا نور؟ ان کی آنکھوں کا, ان کے دل کا. یعنی باہر تو نور ہو گیا لیکن ان کے دل کا نور چلا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. حالانکہ آگ سے روشنی نکل رہی تھی مگر یہ پھر بھی اندھیرے میں تھے, کیونکہ ان کے اپنے اندر کا نور نہیں تھا کہ باہر کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے. نتیجہ کیا ہوا؟ لَا يُبْصِرُونَ, وہ دیکھتے نہیں ہیں. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ, نہ صرف یہ کہ ان کے اندر بصیرت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں. اگر حالت دیکھیے ان کی, سن بھی نہیں سکتے, کیونکہ سن نہیں سکتے تو بکمن, بول بھی نہیں سکتے, اور اس پر یہ کہ امیون, اندھے بھی ہیں, ہر طرف سے بند. فہم لا یرجعون, تو وہ نہیں لوٹیں گے. کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے, ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. او یا کسیبن, ان کی مثال, کن کی مثال؟ منافقین کی مثال. ایسی ہے جیسے زوردار بارش ہو. کہاں سے؟ من السماء, آسمان سے. اور یہاں بارش سے مراد دین اسلام ہے, اسلام کے احکامات ہیں جو بذریعہ وحی آسمان سے اتر رہے تھے. فیہ ظلماتن, اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں, کیونکہ جب بہت بارش ہونی ہوتی ہے تو بہت بادل چاہیے ہوتے ہیں. جب بہت بادل آ جاتے ہیں تو سورج کی روشنی زمین تک بالکل نہیں پہنچ سکتی, گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس میں اندھیرے بھی ہیں, برادن اور گرج بھی ہے, کڑک بھی ہے. وبرقن, اور بجلی بھی ہے, بجلی بھی چمک رہی ہے, گرج بھی رہی ہے, اندھیرا بھی ہے. امیجن کریں کسی ایسے موسم کو, بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی ہو. تو مراد یہ کہ آسمان سے اسلام کے احکامات بذریعہ وحی اتر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی تھیں. یہ منافق ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بجائے اور اس بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. من السوائے, کی کڑاکوں کے ڈر سے, بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے. حذر الموت, موت سے بچنے کے لیے, کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بچا جاتے اور کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتے. لیکن بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی شخص ایک خوفناک آواز سن کر اگر اپنے کان میں انگلی دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس چیز کا خطرہ ٹل گیا. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے, کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے. یکاد البرق, قریب ہے کہ بجلی, یخطف ابصارہم, ان کی نگاہیں اچک لے, ان کی بصارت اچک لے. کلما ادا الہم, جب کبھی اس بجلی سے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے ایک منٹ کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے پوری فضا روشن ہو جاتی. مشوفی, تو اس میں چل پڑتے. یعنی اسلام کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, یعنی وہ کامیابی کی ایک خوشی اور جو وقتی طور پر ایک رونق ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مشکل وقت آتا ہے قامو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت سب لے جاتا، یعنی انہیں حق سے بالکل محروم کر دیتا. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تو ہے ان آیات کا مختصر سا خلاصہ. اب ذرا سی تفصیل میں ان آیات کو دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. منافقین کی بھی دو قسمیں تھیں. ایک تو وہ منافق تھے جن کا دل پوری طرح کافر تھا، پکے اعتقادی منافق، ان کے دل میں کفر تھا لیکن صرف زبان سے اسلام کی تعریف کرتے یا اسلام کی قبولیت کا اظہار کرتے. تو پہلی مثال ان کی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کچھ یوں بیان کی ہے اور بعض دوسرے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا. اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ میں کون سا اندھیرا تھا، رات کا یا کفر کا؟ کفر کا اندھیرا تھا. اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی روشنی آئی اور اس سے ماحول روشن ہو گیا. اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی. اسلام کی روشنی میں اس کو حق کو باطل، نیک و بد، اچھے برے کا پتہ چلنے لگا. دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی. وہ روشنی باہر کی نہیں تھی، وہ اندر کی تھی. باہر اسلام تو اپنی جگہ موجود تھا لیکن ان کا اپنا دل بدل گیا. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ دل کے بدلنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ان کا اپنا دل پھر گیا، دل منکر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. باہر کی روشنی اسلام نہیں گئی، ان کا نور چلا گیا. اور وہ جیسے پہلے اندھیروں میں تھا ویسے ہی پھر اندھیروں میں آ گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ کرام کی ہے. اس تفسیر کی روشنی میں ذرا آیات پر اپنی نظر رکھیے. عربک ٹیکسٹ کو دیکھ کے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلی مثال کس کی ہے؟ پکے اعتقادی منافق ہیں ان کی، جن کے دل میں کچھ بھی اسلام نہیں. ٹھیک، ان کا حال کیا ہے؟ کہ اسلام سے پہلے کہاں تھے؟ یہ اندھیرے میں تھے، کفر کے اندھیرے میں. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ٹھیک، اس اندھیرے میں ایک روشنی ہوئی، ایک شخص نے روشنی کی. ٹھیک، فلما اضاءت ما حوله، جب وہ ماحول روشن ہو گیا کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گئے، ان کے اندر کی روشنی بجھ گئی، ایمان ختم ہو گیا. ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا. لا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے. اسلام کی خوبیاں دن بدن ان کے سامنے آ رہی تھی، اچھا برا سب کچھ تھا لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سمن بکمن امیون، اب ان کا حال کیا ہے؟ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے. کس طرف نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ایک شخص کو حق نظر آ جاتا ہے، फिर वो अपनी आंख बंद कर लेता है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? मुश्किलात से घबरा के और उसके कुछ मफादात से जद पड़ती है और नफ्स की ख्वाहिशात उसके आड़े आती है, उनको इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी करनी पड़ती है तो फिर उनके मफादात पे जद पड़ती है। नेकी के रास्ते पे चलना उसको मुश्किल नजर आता है। एक तरह की बुजदिली होती है कि इंसान माहौल का मुकाबला नहीं कर सकता और उसका अंदरूनी तासुब होता है, हसद होता है और उनकी बसीरत चली जाती है। लेकिन अल्लाह ताला क्या जुल्म के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ? पीछे भी अल्लाह ताला ने फरमाया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, यहाँ फरमाया ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम। तो नऊज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह ताला का कसूर है या इनका अपना भी कोई कसूर है कि जिसकी वजह से इनसे कोई नेमत वापस ले ली गई? अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको आंखें तो दी है ना, अकल भी दी, सुनने की कुव्वत भी दी और बाहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा, उनकी बताई हुई बातें भी समझ में आ रही है, लेकिन मानने को अपना दिल नहीं चाहता। क्योंकि कुछ असबाब और कुछ वजूहात ऐसे होती हैं कि बसा औकात इंसान के अंदर एक जेलसी होती है किसी के लिए, ये कह रहा है इसकी बात नहीं मानी। बुनियादी तौर पर ये जो एतकादी मुनाफिक थे ना, ये यहूद में से ताल्लुक रखते थे। ये एक बात याद रखेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये भी अगर पता हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए थे तो वहां कौन कौन रहते थे? यहूद थे और अंसार थे, वहां के लोकल्स थे, औस और खजरज के कबाइल थे जिनको अंसार कहा गया, और तीसरे मुसलमान मुहाजरीन। तो आपके जाने के बाद मदीना की आबादी जो थी वो तीन अज्जा पर मुश्तमिल थी, यहूद और अंसार और मुहाजरीन। ठीक है, यानी मुसलमान दो किस्म के थे। अब आप देखिए कि पहले तो यहूद को बहुत इंतजार था आपके आने का, लेकिन जब पता चला कि पैगंबर बनी इस्माइल में से आ गए हैं, बनी इसराइल से नहीं आए, तो इससे उनको बड़ा हसद हुआ और वो जिद में आ गए और वो कहने लगे कि चूंकि हमारे कबीले से नहीं आया पैगंबर, इसलिए हमने इसकी बात मानेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते, अपने बेटों को पहचानते हैं। नजर आ रहा था उनको कि आप सच्चे नबी, ये दीन इस्लाम की बात सच्ची है, लेकिन चूंकि वो उनके बीच में से नहीं थे, बाहर से आए थे, इसलिए उनकी बात मानने से इनकार करते थे। ये तासुब उनके हक के कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन गया। अंधे, बहरे, गुंगे, हर तरह से उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फहुम ला यरजून, वो नहीं लौटेंगे। किधर नहीं लौटेंगे? हिदायत की तरफ नहीं लौटेंगे, दीन की तरफ नहीं लौटेंगे। याद रखिए यहां फिर बात वो जालिकल किताब के साथ जाके जुड़ रही है। जालिकल किताब बुला रही बफी हुदन लिल मुत्तकीन, तो मुत्तकीन के लिए तो ये हिदायत है, लेकिन तासुब रखने वालों के लिए हिदायत नहीं है। सुमन बुकमन उमियन के लिए हिदायत नहीं है। अच्छा चलिए, छोड़िए मुनाफिकीन को, जरा हम अपनी बात करते हैं। आपने कभी गौर फरमाया कि हम बाजू का एक बात सुनते हुए भी नहीं सुनते? क्यों? मसलन आपकी दिलचस्पी की बात नहीं, या आपके जहन में कोई और बात छाई हुई है, पीछे घर का कोई मसला आपके जहन पे अटका हुआ है, तो क्या नतीजा होगा? ये सुना ही कुछ नहीं। तो जब किसी इंसान के ऊपर ऐसे तासुरात या ऐसे जज्बात या ख्यालात या तासुबात या कोई भी इमोशनल कैफियत ऐसी छाई हुई हो कि जो उसके होशो हवास को अपने काबू में किए हुए हो, तो वो जिस मजलिस में होता है उसकी बात उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि पर्दा पड़ गया ना, उन ख्वाहिशात का, ख्यालात का, सोचों का, परेशानियों का पर्दा पड़ा हुआ है। लिहाजा आवाजें टकरा रही हैं आपके कान से, मगर आपको समझ कुछ नहीं आ रही। ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. تو منافقین کے دل دماغ آنکھوں کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے, تعصب کے پردے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے تھے. ایسا شخص پھر ہدایت سے محروم رہتا ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ نہیں, میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں, میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, میں اس سے زیادہ قابل اور ذہین ہوں. ایسا شخص کبھی بھی دوسرے سے سیکھ نہیں سکتا کچھ. ان کا حال بھی یہی تھا, کیونکہ جو لوگ حق کو ماننے کی بجائے حق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے دوسری قسم کے منافق, جن کے دل میں ایسا کفر تو نہیں تھا, بس ڈاوا ڈول قسم کے تھے, بیچ بیچ میں تھے. ان کا حال کیا تھا؟ او کسید من السماء, یا آسمان سے زور کی بارش ہو. یہ بارش کیا تھی؟ اسلام کی بارش. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بارش اکیلی تو نہیں آتی نا, ایسے آسمان سے پانی کے قطرے تو نہیں اترنے لگتے. بارش کب آتی ہے؟ جب بادل ہوں, اور بادل بھی کیسے ہوں؟ گہرے بادل ہوں. پھر بادل جب گہرے ہوتے ہیں تو اس میں بجلی بھی بسا اوقات کڑکتی, بسا اوقات چمک ہوتی, بعض اوقات طوفان ہوتا ہے ساتھ. یہ ساری چیزیں تو بارش کے لوازمات میں سے ہیں نا. اب آپ دیکھیں, جب آسمان سے بارش اترنے لگی, کس کی؟ اسلام کی. فیہ ظلمات و رعد و برق, اس میں اندھیرے بھی تھے, کڑک بھی تھی, بجلی بھی تھی, آزمائشیں بھی تھی ساتھ, مشکلات بھی تھی, پابندیاں بھی تھیں, کچھ ایسے احکامات بھی تھے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے. اب یہ کیا کرتے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. انگلیاں کانوں میں انسان کب ڈالتا ہے؟ ذرا امیجن کریں, آپ اپنے کانوں پہ کب ہاتھ رکھتے ہیں؟ جب کوئی چیز نہیں سننا چاہتے, جب آپ کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, بس کرو مت سناؤ, نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہاتھ ہی نہیں کانوں پہ رکھے, بلکہ کیا تھی؟ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی. کیوں؟ منس سوائے کے, کڑاکوں کی وجہ سے, ان خوفناک خبروں کی وجہ سے, ان چیزوں اور ان باتوں کی وجہ سے جو ان کو ناپسند تھی. حضر الموت, موت کے ڈر سے کہیں ہم مر نہ جائیں اسلام کے لیے قربانی دیتے ہوئے. لیکن یہ ان کی کتنی بڑی حماقت تھی. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ یہ منافق, بات نہ ماننے والے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے سفاری میں جانوروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں دور دور تک باڑھ ہوتی ہے, جانور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آزاد ہیں, حالانکہ وہ آزاد نہیں ہوتے, وہ گھیرے میں ہوتے. تو بالکل انسان اس دنیا میں کیا سمجھتا ہے کہ جیسے ہم یہاں آزاد ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا کون پکڑے گا, اور خصوصاً جب کوئی گناہ کر کے پکڑ نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی بھول ہے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے, یہ بھاگ نہیں سکتے. جیسے ایک جانور ایک بڑے میدان میں بھاگ کے لیے خوش ہو کہ میں آزاد ہوں, تو آزاد نہیں ہے. جب وہ اینڈ پہ پہنچے گا پتہ چلے گا آگے تو بڑی رکاوٹیں, بھاگ نہیں سکتا. اسی طرح ہم بھی بسا اوقات کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں, حالانکہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے, جیسے ان کا نور لے گیا تھا نا اللہ تعالیٰ, قریب ہے کہ ان کا بھی چلا جائے, ان سے بھی حق کی قبولیت کی صلاحیت بالکل چھن جائے. چونکہ یہ پکے اعتقادی منافق نہیں تھے, عملی منافق تھے, اس لیے ان کو کچھ ڈھیل دی ہوئی تھی کہ شاید یہ سنبھل جائیں. کلما اداء لہم مشوا فی, جب کبھی اس نے ان کے لیے روشنی کی کہ اس میں چل پڑے, یعنی اسلام کو جب کبھی کوئی کامیابی نصیب ہوئی تو کیا کیا انہوں نے؟ چل دیے. کہاں چل دیے؟ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل دیے، اسلام کی حمایت میں چل دیے. یعنی جب جنگ بدر آئی، مال غنیمت حاصل ہوا، یا فتح مکہ ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام اسلام کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کلما ادا الحم یا ادا اللہ، روشنی سے مراد کیا ہے؟ اسلام کو ملنے والی کامیابی. جب اچھے دن آتے تو یہ اسلام کے دوست بن جاتے ہیں. وہ اذا اظلم علیہم، اور جب جنگ خندق آتی یا تبوک آتی، قامو، کھڑے ہو جاتے، پھر جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے. اسلام کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا. جیسے پچھلے والے گروہ کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ نہیں کیا. ابھی بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے چانسز موجود تھے، یہ اسلام کی طرف آ سکتے تھے، یہ ہدایت کی طرف آ سکتے تھے. اب دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کس وقت اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کس وقت اسلام کی طرف آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے. اور اگر ہمیں اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے، اپنا وقت لگانا پڑے، مال لگانا پڑے، محنت کرنی پڑے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل. اسلام کی جو مشکل یا قربانی والی چیزیں ہیں، ان کو ہم اسلام ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسلام کے نام سے بتایا ہی نہ جائے، اسے مولویوں کی بات کہہ کے ٹھکرا دیا جائے. اتنی سی بات بھی اندر نہیں جانے دیتے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، پکا بند کر لیتے. یہ حکم ہم کو نہ سناؤ، یہ بات ہم نہیں سننا چاہتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا سنی ہی نہ ہو. کتنی پرفیکٹ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے ایک بوتل ہوتی ہے نا، اس کو سیل کرنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں؟ اس میں کاک ڈالتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جا کے فٹ ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے، پھر نہ اندر کی چیز باہر نہ باہر کی اندر. اور دین کے حکم کو سننا، اس پر عمل کرنا، ان کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے موت کے منہ میں جانا، جیسے مرنا پڑ رہا. اب آپ دیکھیے کہ ذرا ہم اپنی اپنی زندگی سے نکالیں کہ کون سا حکم میرے لیے اس طرح ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے مرنا، مرنے کی طرح مشکل لگتا ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. بے شک آپ مجھے نہیں بتائیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے. ہم میں سے بہت سے ڈھیروں، ملینز، ٹریلینز، اربوں لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عملی طور پر حال کیا ہے؟ لکھیے اپنے پاس سوال، کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ سنتی ہوں اور قبول کرتی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سن کر میرا حال ان منافقوں کی طرح ہوتا ہو؟ کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کا خود جائزہ لینا ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یاد رکھیے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں وہ دوسرے کو منافق کہے صرف اس کے ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے اوپر ججمنٹ پاس کریں کہ یہ شخص تو مجھے منافق لگتا ہے کیونکہ یہ فلاں حکم پر عمل نہیں کرتا، اس سے پرہیز کیجئے. لیکن ہر شخص اپنا جائزہ تو خود لے سکتا ہے نا، اور لینا چاہیے. اگر ہم اپنے لیے خود سنسیئر ہیں، اپنے خیرخواہ ہیں، تو ہمیں دنیا میں ہی اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے. بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں چاہتے. کیوں پتا ہے آپ کو؟ سننا ہی نہیں چاہتے. کہتے مت سناؤ، ڈر لگتا ہے سن کے، کہیں سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. اللہ کی بات سننے سے ڈرنا یہ سچے مومنوں کی صفت نہیں. اسی لیے قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے, لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. ہم سن تو لیتے, لیکن منافق سننے سے بھی ڈرتے. تو جب کوئی سننا چاہتا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق بھی لے جاتا, جب کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ دیکھنے کی قوت لے جاتا, اللہ پر نور ہی لے جاتا ہے دیکھنے.